मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह। मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह, मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह, छा गई है मुझ पे आसमान की तरह। ओ हो हो मेरे यार सो रब दी, ओ हो हो मेरे यार सो रब दी। सोचती मैं रहती हूँ बस यही बात, सोचती मैं रहती हूँ। छोड़ूंगा ना हाथ कर ले यकीन तेरा छोड़ूंगा ना हाथ I love you my darling from the bottom of my heart खाई है जो आज हमने रब की कसम खाई है जो आज हमने रब की कसम मिले हैं तो अब नहीं बिछड़ेंगे हम मिले हैं तो अब नहीं बिछड़ेंगे हम